strasząca postura dzika. Zniszczone czasem domy, niebo śpiące na dachach, wszystko razem wpisane jest w krajobraz mojego życia. To mój dom, to mój dom, właśnie on, właśnie on. A w małych oknach na parapetach zieleń krzyczy w donicach. To mój dom, to mój dom, właśnie on, właśnie on. To mój dom, to mój dom. Kolejne dwa utwory z płyty Z rozmyślań przy śniadaniu. Myszy i ludzie oraz Fabryczna. A to z tej okazji, że wczoraj 18 lutego obchodziliśmy, tak, i obchodzimy nawet dziś urodziny Wojciecha Powagi Grabowskiego. Wojtku, wszystkiego najlepszego, nie tylko muzycznego, jak zawsze, z Myśliwieckiej 357. Zespół Myslowic, najbliższy koncert grupy, z tego co zdążyłem zauważyć w internecie, 8 marca w Krakowie. No ale fani przecież doskonale wiedzą, gdzie i kiedy grają ich ulubieni muzycy. Wśród nich gitarzysta, autor tekstów, kompozytor, wokalista też momentami chyba też, tak? Wojtek Powaga Grabowski. I przechodzimy do wydarzeń z ostatniego piątku, a właściwie z piątku na sobotę. W audycji Mało Obiektywnie w Trójce, jak Państwo wiedzą, nie tylko muzyka, przede wszystkim nowa i muzyka z polskich płyt, ale także o niej rozmowy. No i właśnie w ostatni piątek mieliśmy takie rozmowy dwie. Wspomnienie pierwszej już teraz. Dolphins from the Picture. To jedna z siedmiu kompozycji na debiutanckiej płycie Marty Wajdzik i jej zespołu. A jaki to zespół, proszę Państwa. Paweł Tomaszewski, instrumenty klawiszowe, Robert Kubiszyn, gitara basowa i kontrabas oraz Paweł Dobrowolski na perkusji. Jak sobie ustaliliśmy z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie w programie Trzecim Polskiego Radia, to taki dream team. Nie mogła sobie Marta lepszych kompanów do nagrania tej debiutanckiej płyty wymarzyć, jak Paweł, Robert i drugi Paweł. Byli gośćmi moimi, nie wszyscy muzycy, tylko Marta Wajdzik, Jerzy Batycki i Andrzej Herman. Zapowiadaliśmy wydarzenia, które będą miały miejsce w Bielsku Białej, Katowicach i Zabrzu już od najbliższego poniedziałku. Od 24 lutego rusza bowiem 22 Lotos Jazz Festival Bielska Zadymka Jazzowa, której to zadymce z radością jak co roku patronuje program Trzecie Polskiego Radia. Wybieram się do Bielska, usłyszą Państwo specjalne audycje Już we wtorek, 25 lutego od 15 do 16, taka to godzina popołudniowa, nam się wydarzy. I jak zwykle mało obiektywnie wydanie festiwalowe z piątku na sobotę, z 28 na 29 lutego, wyjątkowy w tym roku 29 lutego, od północy do drugiej. Mało obiektywnie także ze studia Radia Katowice w Bielsku-Białej. Jak zwykle spotkania, rozmowy, no i muzyka artystów, którzy w tym roku wystąpią, jak Państwo wiedzą doskonale, nie tylko w Bielsku-Białej, ale także w Katowicach i w Zabrzu, więc mnóstwo tych wydarzeń. Wszystkie szczegóły na stronie zadymka.pl. Wracamy do płyty Marty, płyty kwartetu pod jej kierunkiem z Pawłem Tomaszewskim, Robertem Kubiszynem i Pawłem Dobrowolskim. Dolphins from the Picture za nami, a jeszcze przed nami dwie kompozycje teraz z tego albumu. Memento Mori i Wiena. To wszystko kompozycje saksofonistki i flecistki debiutującej tym albumem Marty Wajcik. Thank you. Wiena, a wcześniej Memento Mori, dwie kompozycje Marty Wajdzik. Tak debiutuje saksofonistka, flecistka, autorka wszystkich kompozycji na tej płycie. Płycie zatytułowanej My Planet. Premiera tego albumu 24 lutego o 19 w klubie Klimat na koncercie Two Women, Two Success, czyli dwie kobiety, dwa saksofony. Marta Wajdzik i Lakisha Benjamin. To będzie europejska premiera płyty Pursuance The Music of the Coltranes. To w ramach 22. bielskiej zadymki jazzowej. I o tych wydarzeniach na pewno w Trójce Państwo usłyszą także w naszym najbliższym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę. Jerzy Batycki przypomni najważniejsze części programu tegorocznej zadymki. 25 lutego o 15 godzina z zadymką i z 28 na 29 lutego także Mało Obiektywnie wydanie festiwalowe Lotos Jazz Festival, 22. bielska zadymka jazzowa na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A skoro padło słowo o koncertach, to jeszcze Państwu powiem o wyjątkowych wydarzeniach pod tym względem, bowiem na zadymce po raz pierwszy będzie można, właśnie nie będzie można być w dwóch miejscach naraz i to jest ten problem, ponieważ 24 marca i Lakisha zagrają w klubie Klimat, ale 28 ten koncert będzie powtórzony. Powtórzony w Katowicach, w Kinoteatrze Rialto. To kolejne nowe miejsce na mapie zadymki, ale w tym samym czasie o 19 i 28 lutego w piątek w klubie Klimat w Galerii Sfera Kenny Garrett Quintet. No i jak tu wybrać, prawda? Jak tu wybrać te koncerty? Podobnie będzie w sobotę. Trudny wybór, bo o 19.30 w Zabrzu kopalnia Guido poziom minus 320 i koncert Electroacoustic Beat Sessions, który to nasz ulubiony zespół zagra, Sun Ra Cosmic Songbook. O tej samej porze, o 19.30, 1001 metr. Właściwie 1001 metrów, tak powinienem powiedzieć, 1001 metrów nad poziomem morza na szyndzielni w schronisku Mitch and Mitch. Ale problem się może rozwiązać w taki oto sposób, że chyba na te niektóre koncerty już nie ma biletów, także proszę się rozejrzeć. zadymka.pl. Tyle to wydarzeń na tegorocznej zadymce. O koncertach sporo mówiłem, to teraz będzie muzyka. Muzyka z naszego trójkowego koncertu z ostatniej niedzieli, kiedy na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej pojawił się gitarzysta, nasz jeden z ulubionych tutaj w Trójce właściwie od lat. Jak udało nam się zamienić słowo przed koncertem, grał właściwie po każdej swojej płycie na tej scenie. Marek Napiórkowski z zespołem. Jeszcze piękniej niż na płycie, no ale przecież od tego są koncerty, zwłaszcza te, które wydarzają się w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Jan Smoczyński, Paweł Dobrowolski, gość specjalny Samuel Torres i Marek Napiórkowski na gitarze. Tak grali Space Oddity Davida Bowiego na tym koncercie. To, jak Państwo wiedzą, 50 kilka minut jest na antenie, no ale reszta na szczęście trafia także do naszego trójkowego archiwum koncertowego i co jakiś czas sięgamy do tego archiwum. Ja od razu będę kuł żelazo, póki gorące. W niedzielę koncert Marka, to teraz sobie przypomnimy. No, dla tych z Państwa, którzy byli w studiu, to będzie przypomnienie, a dla tych, którzy nie byli i słuchali koncertu przez radio, po raz pierwszy ta muzyka na antenie. Co prawda Hipokamp, to jeszcze fragment chyba na antenie nam się znalazł, ale potem to już były wydarzenia tak zwane pozaantenowe. One zawsze mają swoją specyfikę. Marek Napiórkowski z zespołem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dziękujemy bardzo. Paweł Dobrowolski. Jan Smoczyński. Samuel Torres. Była ta kompozycja zatytułowana Hipokamp, tak jak nazywa się nasza płyta. Pożegnamy się z Państwem już poza anteną. Ale to w sumie dzisiaj tego nie czułem. Janek nigdy tego nie czuje. Zawsze przed koncertem, jak tak chodzimy, wszyscy coś tam brzdąkają, każdy coś robi, to Janek chodzi i tak sarkastycznie. Ale nerwy! Pożegnamy się z Państwem kompozycją Quadrato Magico.